در خرقه چاق تش زدی در حلقه رندان جان با گفتا به تو هم دل نگرانم گو میرسم اکنون به سلامت نگران با رنج مرا مونس جان بغل.